أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. محترم müminler, aziz Müslümanlar, geçen dersimizde ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi Hazreti Habibullah'ın, Hazreti Resulullah'ın etrafında kümelenen, toparlanan ve kendisine iman eden ümmet olan insanları Kur'an'da nasıl değerlendirdiğini, ne şekilde tavsif yani vasıflandırdığını ifade eden ayet-i kerime üzerinde sohbetimizi devam etmiştik. Ancak daha söylenecek, açıklanacak birkaç cihet olduğunu da, onu da bu cuma, geriye kalan kısmı da bu cuma açıklayacağımızı ifade etmiş ve böylece geçen cumayı Ezan-ı Muhammediye kadar değerlendirmiştik. Yine bugün bu konuyu yaklaşan mübarek kandiller sebebiyle de, Allah nasip ederse yarın akşam Miraç gecesi de, Miraç gecesi vesilesi de dolayısıyla ümmet-i Muhammed'i alakadar ediyor. Daha sonra yine mübarek günler ve geceler, Ramazan gibi muhteşem bir ay yaklaşıyor. Bütün bunları da mevzu bahis ederek konumuzu yine bu ayet-i ilahiyenin etrafında toparlamaya çalışalım. Ve kezalike, işte böyledir ki, yukarıdan aşağıya Rabbimiz meseleleri anlatıyor. Cealnaküm, ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat ümmete hitap ederek, cealnaküm, sizi yapmıştır, sizi uygun görmüştür, ümmeten, ümmet olarak uygun görmüştür, vasata, vasat bir ümmet, orta ümmet, ifratı tefriti olmayan, mutedil, terazi ümmet, kantar ümmet, ölçü ümmet olarak sizi uygun görmüştür. Ümmetlerin içinde mevcut, yeryüzüne gelmiş ve geçmiş olan ümmetlerin içinde, ey ümmeti Muhammed, size çok özel, çok ayrıcalık bir yapı, çok önemli, çok değerli, çok hassas bir sıfat vermiş oluyorum diyor Cenab-ı Hak. Sizi orta ümmet, ölçü dediğimiz, merkezi dediğimiz, yani herkesin bakarak örnek alacağı, ibret alacağı, numune kabul edeceği bir ümmet haline getirdik. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Siz bütün insanlara şahitlik edesiniz, şahit olasınız. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Allah'ın son ve en mükemmel olarak gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de sizin şahidiniz, sizin numuneniz, sizin örneğiniz olması için sizi yeryüzündeki ümmetlerin içinde seçkin ümmet, tanınmış ümmet, ölçü, numune, orta ve merkezi bir ümmet haline getirdik buyuruyor. Ayet-i Kerime kısaca mealen böyle. Bu yüzdendir ki yeryüzünde yine bugüne kadar gelmiş geçmiş ümmetlerin içinde sorumluluğu en fazla olan ümmet de yine ümmeti Muhammed. Sorumluluğu, mesuliyeti. Çünkü şahitlik sıfatı izafe edilmiş ümmeti Muhammed'e. Yeryüzündeki insanlara, insanların adalet konusunda, taharet konusunda, ibadet konusunda, emanet konusunda, vekalet konusunda bütün insanlara örnek olmak vasfı tanınmış. Şahidiz. İnsanlara şahitlik etmek için ümmeti Muhammed olmuşuz. Her alanda, her meselede, her meslekte bütün dünya insanları örneğini, modelini, mutluluğu Müslümanlardan, ümmeti Muhammed'den alması lazım. Şühedâe alennâz. Bütün insanların şahidi olacaksınız. İnsanlar ümmeti Muhammed'e bakarak adaletin ne olduğunu anlayacak. Yeryüzündeki insanlar ümmeti Muhammed'e bakarak faziletin ne olduğunu anlayacak. İnsanlar ümmeti Muhammed'e bakarak medeniyetin ne olduğunu anlayacak. İnsanlar ümmeti Muhammed'e bakarak temizliğin, taharetin ne olduğunu anlayacak. İnsanlar ümmeti Muhammed'e bakarak ibadetin ne olduğunu anlayacak. Ümmeti Muhammed, yeryüzündeki bütün insanlar ümmeti Muhammed'e bakarak ticaretin ne olduğunu anlayacak. Ticarette örnek olmak, siyasette örnek olmak, ibadette örnek olmak, fazilette örnek olmak, adalette örnek olmak, emanette örnek olmak için sizi ben Muhammed'ime ümmet yaptım diyor. Allah aşkına müminler, görüyor musunuz sorumluluğumuzu? Kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ümmet-i Muhammed olmak çok büyük bir vasıf, çok büyük bir sıfat, çok büyük bir makam ama o büyüklüğü nispetinde de sorumluluğu var, ağırlığı var. Bu ağırlığı hissetmemiz lazım. Yüreğimizde, sırtımızda ümmet-i Muhammed olmanın ağırlığını ve sorumluluğunu hissetmemiz lazım. Buraya çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü şahidiz. Düşünün ki Hazreti Habibullah aleyhissalatu vesselam 23 sene peygamberlik yaptı. 23 yıl. O da diğer peygamberler gibi peygamberlik, 23 yıllık nübüvvet dediğimiz risalet, peygamberlik vazifesini ifa ve icra ettikten sonra mukaddes ruhlarını Cenab-ı Hakk'a teslim etti. Son veda haccında biliyorsunuz ashab-ı kiramın topluca huzurunda bir hutbe, veda hutbesi, hepinizin haberi vardır bundan ve hatta veda hutbesi birçok Müslüman kardeşlerimizin dükkanlarında ve evlerinde çerçeveletilmiş olarak asıldığını da görüyoruz. Veda hutbesi. Orada söylenenleri Allah'ın Resulü bir bir söylüyor. Söylenmesi gereken hususları söylüyor. Ve ondan sonra ashab-ı kiramına, bir rivayette 200 bin kişi ashaba dönerek soruyor. Yarın mahşerde yine aynen böyle toplanacağız. Ey ashabım, ey insanlar, mahşer günü, hesap günü benim peygamberliğimi yerine getirdiğime şahitlik edecek misiniz diyor. Risaletimi, peygamberlik vazifemi yerine getirdiğime şahit olacak mısınız? Tebliğatımı aynen yerine getirdiğime şahitlik edecek misiniz? Bütün ashab hep bir ağızdan, hepiniz biliyorsunuz. Evet ey Allah'ın Resulü, şahitlik edeceğiz diyorlar. Şahitlik ederiz ki sen peygamberliğini yerine getirdin. Peygamberliğin icabını yerine getirdin. Tebliğatını yaptın. Tatbikatını yaptın. Hiçbir ciheti eksik bırakmadın. Ondan sonra tekrar elini semaya doğru kaldırarak Allah'ın Resulü biliyorsunuz. Allahümme şhed. Ey Allah'ım, işte ashab-ı kiram şahitlik ediyor. Sen de şahit ol ki peygamberlik vazifemi eda ettiğime sen de şahit ol ya Rab. Allahümme şhed. Allahümme şhed. Sen de şahit ol. Sen de şahit ol. Allah'ım sen de şahit ol buyuruyor. Görüyorsunuz ki peygamberimiz dahi ashabına peygamberliğini yerine getirip getirmediğine dair şahitlik istiyor. Ve bu hadiseye de bizzat Rabbimizin şahit olmasını talep ediyor. Aynen biz de yeryüzünde kıyamete kadar gelecek olan insanların şahitleriyiz. Onların doğruyu bulmalarına, adaleti bulmalarına, fazileti bulmalarına şahitlik edecek unsurlarız. Bakın şu dünyanın haline. Hangi kıtaya, hangi ülkeye, hangi millete bakarsanız bakın, yeryüzünde mutluluk namına, huzur namına, barış namına bir şey kalmamış. Her tarafta insanların kanı akıyor. Zulüm almış başını gidiyor. Kuvvetli olanlar zayıfları eziyor. Güçlü olanlar güçsüz olanları çiğniyor. Şu anda dünyadaki kanunlar güçlü olanlardan yana, kuvvetli olanlardan yana çalışıyor. Mazlumları, zulme uğrayanları, haksızlığa uğrayanları savunanlar yok. Müdafaa eden yok. Halbuki ümmet-i Muhammed mazlumların yanında yer alacak. Zalimlerin karşısında yer alacak. Ümmet-i Muhammed olan bir insan zalimin yanında yer almayacak. Daima mazlumun, daima mahkumun, daima mağdurun yanında yer alacak. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Siz insanlara şahit olasınız, insanlara mukayyet olasınız, insan haklarına sahip olasınız, yeryüzünde insanların kanlarının akmasına mani olasınız diye sizi ben Muhammed'ime ümmet yaptım. Aman ya Rabbi, Kur'an'da bundan daha geniş manalı ayetler tasavvur edemiyorum. Ne geniş manası var? Bakın şu heda kelimesi, şahitler kelimesi son derece geniş manalar ifade ediyor. Hangi birini açıklayalım? Hangi birini ifade edelim? Hangi birini tavzih edelim? Çok geniş. Yeryüzü insanlığı bugün çok perişan. Düşünün Amerika gibi şu anda sahnede, dünyada, meydanda görünen, güçlü görünen, kudretli görünen, kuvvetli görünen bir Amerikan devleti, yeryüzünde barışın da savaşın da ölçüsü benim diyor. Küçük milletler, küçük devletler Amerika'ya danışmadan savaş yapamazlarmış. Amerika'ya danışmadan barış yapamazlarmış. Yani şu anda Amerika dünyanın barışının kefiliymiş. Öyle görünüyor, öyle söyleniyor, öyle yazılıyor, öyle konuşuluyor. Dünya barışını Amerika koruyacakmış. İki millet savaşırsa, kapışırsa Amerika gidip ayıracakmış. Körfez'de böyle olmuş. Bilmem nerede böyle olmuş. Amerika müdahale etmese savaş önlenemiyormuş. Amerika müdahale etmese barış sağlanamıyormuş. Öyle mi değil mi? Hakikaten Amerika'nın yapısı, tavrı, tarzı buna müsait mi, değil mi? Müzakere edilmesi lazım. Müzakere edilmesi lazım. Bir bakıyoruz, Amerika kendi içinde, bırak dünyanın dışında, kendi içinde, kendi bünyesinde, kendi ülkesinde barış dediğimiz hadiseyi sağlayabilmiş mi, sağlayamamış mı? Azıcık aklı, mantığı, iradesi, bilgisi olan bir adam bunu hemen anlar. Amerika kendi içinde, kendi halkı, kendi ülkesi, kendi memleketinde barışı sağlayabilmiş mi, sağlayamamış mı? İlk anda baktığınız zaman haberlere, yorumlara, bir takım bilgilere ulaştığınız zaman görüyorsunuz ki barışı sağlayamamış. Amerika'da çeşitli ırka mensup insanlar var. Çeşitli renge mensup insanlar var. Kızıl derililer var. Siyah derili zenci insanlar var. Beyaz ırka mensup insanlar var. Üç çeşit rengi olan milletler var. Kızıl derili, siyah derili, beyaz derili. Bakın göreceksiniz. Şu anda Amerikan hükümeti, Amerikan polisi, Amerikan mahkemeleri, Amerikan medyası, Amerikan toplumu kendi içinde siyahlarla beyazlar arasında barışı vallahi sağlayamamış. Siyahlarla beyazların devamlı kavgası var. Devamlı çatışması var. Siz de bunu görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz. Siyahlarla beyazlar devamlı çatışıyor. Daha kendi içinde siyahlarla beyazları barıştıramayan, barışa kavuşturamayan bir Amerika dünya barışını sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Vallahi sağlayamaz. Amerika'dan bir şey bekleyemezsiniz. Amerika'dan ümmeti Muhammed barış bekleyemez. Amerika'dan ümmeti Muhammed mutluluk bekleyemez. Amerika'dan yardım bekleyemez. Ümmeti Muhammed olmaya aykırıdır, yanlıştır, hatalıdır, felakettir. Bu konuya dikkat etmek lazım. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Ümmeti Muhammed olmaya aykırıdır. Asla böyle bir şey düşünülemez. O zaman oturup düşünmesi lazım Müslümanların. Yeryüzü Müslümanlarının oturup durum müzakeresi, durum muhakemesi yapması lazım. Afgan Müslümanlarının toplanıp düşünmesi lazım. Cezayir Müslümanlarının toplanıp düşünmesi lazım. Her şeyden önce bu noktaya ağırlık vermesi lazım. Tunus'un, Sudan'ın, Cezayir'in, İran'ın, Azerbaycan'ın, bilumum Müslüman milletlerin oturup düşünmesi lazım. Biz nasıl ve ne şekilde ümmeti Muhammediz? Nereye kadar ümmeti Muhammediz? Vasfımız ne? Sıfatımız ne? Halimiz ne? Tarzımız ne? Tutumumuz ne? Bunu düşünmeleri lazım. Çatışmayı önlemesi lazım. Birbiriyle boğuşmayı, birbiriyle kapışmayı durdurması lazım dünya Müslümanlarının. Allah'ın Resulü'nün hayatı ortada. Mekke-i Mükerreme'den Allah'ın Resulü'nü biliyorsunuz çıkardılar. Resmen çıkardılar. Hicrete mecbur oldu. Yani kendisi isteyerek hicret etmedi. Zor durumda kaldı, çaresiz kaldı. Çok sıkıştı. Ve Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye Allah'ın izniyle, Allah'ın müsaadesiyle, Allah'ın emriyle çıktı. Çıkmak zorunda bırakıldı. Çok çileli bir çıkış, çok ibretli, çok hikmetli bir çıkış yaptı. Biliyorsunuz çıkmadan önce, hicret etmeden önce Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kesinlikle öldürmeye karar verdiler. Öldürme olayları o zaman da var. Katiyen öldürülmesine karar verdiler. Ancak Kureyş kabilesinden korkuyorlardı. Haşim oğullarından, peygamberin soyundan, sopundan korkuyorlardı. Ona da çare buldular biliyorsunuz. Her kabileden bir katil seçelim dediler. Her kabileden bir katil. 40 kabileden 40 tane katil seçtiler. Eskiden beri var bunlar. 40 tane katilin eline en keskin yalın kılıç verdiler. 40 tane katilin kılıcıyla Hazreti Muhammed öldürülürse Kureyş kabilesi bu 40 kabileyle başa çıkamaz. Peygamberin kanı batıl olur dediler. Öyle hesaplıyorlar. Herkesin bir hesabı var. Ama Allah'ın da bir hesabı var. Amennâ ve saddaknâ. 40 tane katili Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın mübarek evinin odasının önüne gece yarısından sonra yerleştirdiler. 20 katil bir tarafa, 20 katil bir tarafa. Ellerinde yalın kılıç hazır. Hepsi havada. Peygamber evinden çıkıp giderken 40 tane kılıç üzerine uzanacak. Tabir caizse pırasa gibi peygamber doğranacak. Kolay meydana gelmedi her şey. Çok zahmetli, çok çileli, çok meşakkatli oldu. Katiller sıralandı. Allah'ın Resulüne Cebrail getirip haberi verdi. 40 tane katil bekliyor ey Allah'ın Resulü. Ama Allah Habibini korumaya aldı. Koruma diye bir şey var. Bakın şimdi başbakanı koruyanlar var. Muhalefet liderini koruyanlar var. Cumhurbaşkanını koruyanlar var. Bakanları koruyanlar var. Koruma polisleri. Devletin hazinesinden bunlara maaş ödeniyor. Hem de birkaç misli maaş. Neyi koruyorlar? Allah'ın korumadığı, korumaya almadığı kişiyi kainat bir yere gelse koruyabilir misin söyleyin. Allah'ın korumadığını, korumak istemediğini kimse koruyamaz. Allah'ın da korumaya aldığı kişiyi kainat bir yere gelse bir şey yapamaz. Böyle inanmak zorundayız. Allah'ın Resulü izin aldı Allah'tan ve hane-i saadetinden, mübarek evinden çıktı. 40 tane katilin arasından çekti gitti. Hiçbir kıl tereyağından böyle çekilip gidemezdi. Rabbimiz buyuruyor ki فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Habibimin önüne set çektim, arkasına set çektim, adamların, katillerin gözlerini kör ettim. فَاَغْشَيْنَاهُمْ Gözleri kör oldu, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Benim Muhammed Mustafa'mı göremediler. Kim ne diyecek? Vallahi bugün ümmet-i Muhammed de gerçek ümmet olsun, Amerika kırmızıya dokunamaz. Bunun için anlatıyorum meseleyi. Biz ümmet-i Muhammed değiliz. Gerçek manada, hakiki manada. Kimse kılımıza dokunamaz. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا سَدْ işte biz Türkçe'de set diyoruz. Engel koydum diyor Habibimle, katiller arasına set çektim. فَاَغْشَيْنَاهُمْ Onların gözlerini kapattım, kör ettim. Geçici kör oldular. Öyledir. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Asla basar, göremediler, anlayamadılar. Yeter ki ümmet olasınız. Ancak peygamber tabii beşer olarak tedbir de almıştı. Hazreti Ali radıyallahu an efendimizi çağırdı. Genç Ali, dinamik Ali, kahraman Ali. Kahraman diye bunlara denir. Tertemiz bir delikanlı Hazreti Ali kerremallahu vece putlara tapmamış, dönüp hiçbir puta yüzünü çevirmemiş. Çağırdı, dedi ki ey Ali, ben Allah'ın emriyle evimden çıkıp gideceğim. Ancak kapımın önünde 40 tane katil yalın kılıçla bekleyecek. Allah beni koruyacak. Ben çıkıp gideceğim. Evimden çıkmadığımı zannedecekler. Kapıyı kırıp 40 tane katil içeriye girecekler. Bu esnada benim yatağımın içinde sen olacaksın ey Ali. Benim yatağıma sen yatacaksın. Yürek ister, yürek, yürek Müslümanlar. 40 tane katilin önünde bir yatağın içinde yatmak yürek ister. Ne diyorsun ey Ali? Benim yatağıma yatar mısın? Böyle bir tehlikenin ortamında, böyle bir tehdidin, 40 tane kanlı katilin önünde benim yatağıma girer misin ey Ali? Bakın şimdi. Hazreti Ali bir saniye gecikmeden, gözünü kırpmadan, bütün kitaplarda var. Fidake ebi ve ümmi ya Resulallah. Ben kendim de, anam da babam da sana feda olsun ya Resulallah. Gözünü kırpmadan yatağa girmiştir. İçinizde böyle kaç tane insan var? Fedai diye buna denir, kahraman diye buna denir, yiğit diye buna denir. Gözünü kırpmadan yatağa girmiştir. Katiller sabaha yakın peygamberin çıkmadığını, halbuki çıktı gitti görmediler. Görünce dediler ki Allah Allah, çıkmadı ya, demek ki yatakta kaldı, uykuda kaldı. Kapıyı kırdılar, içeri girdiler. Baktılar ki hakikaten yatakta yatan var. Kim olabilir Muhammed'den başka dediler. 40 tane kılıcı kaldırdılar. Pırasa gibi doğrayacakları saniye yaklaştı. O anda birisi dedi ki ya etmeyin, yapmayın dedi. Muhammed dedi öyle kolay kolay uykuda kalacak, yatakta kalacak bir adam değildir dedi. Uyanık bir adamdır. Yatakta matakta kalmaz. Bir bakalım nedir nedir, ne var burada? Yatağı kaldırdılar ki parıl parıl parıldayan bir Hazreti Ali uzanmış yatıyor. Onların hesabı Ali ile değildi. Dokunmadılar, çıkıp gittiler, peşine düştüler. Dolayısıyla Allah Habibini de korudu, Habibine canını feda edecek olan Hazreti Ali ile siz söyleyin, onu da korudu. Yeter ki mücadeleye giresiniz, yeter ki o potansiyele, o gerilimin içine giresiniz, yeter ki layık olasınız, yeter ki ümmet olalım, gerisi vallahi kolay olacak. Sağlam olmak, yeterli olmak, kararlı olmak, tutarlı olmak lazım. Allah'ın Resulü bin bir meşakkatle o günkü kişiliklere ben hayret ediyorum. Daha önceden bir kılavuz tayin etmişler. Kılavuz, yani insanları, insanlara yol gösteren, yol, yön, istikamet gösteren adamlara kılavuz deniyor malum. O gün tabii Mekke'de profesyonel dediğimiz en mükemmel, en muhteşem bir kılavuz kiralamışlar. Allah'ın Resulü Ebu Bekir Sıddık'a emir veriyor. Git öyle bir kılavuz bul ki, öyle bir kılavuzla anlaş, öyle bir kılavuz kirala ki bizi hiç kimsenin bilmediği yerden çıkarıp Mekke'den götürsün. Ebu Bekir Sıddık anlaştı. O günün Mekke'nin, o çevrenin bir numaralı en üstün kılavuzunu gitti, görüşme yaptı ve kiraladı. Ne istiyorsun diye sordu. Dedi ki Muhammed için bir deve, senin için de bir deve, iki deve verirseniz ben sizi hiç kimsenin bilmediği yoldan Mekke'den çıkartırım dedi. Bunu söyleyen adam, bu kılavuz da henüz Müslüman olmamıştı, kafirdi, müşrikti. Ama işinin adamıydı, kılavuzlukta dünyada birinciydi. Abdullah İbni Ureykıt diye bir adam, bütün kitaplarda var. Ureykıt, ilginç bir adı var adamın. Kitaplarda diyor ki öyle bir çölün üzerinde, kumun üzerindeki devenin izine bakar, o devenin yaşını söylerdi. Bu deve şu yaşta derdi. Devenin diyor kumun üzerindeki izine bakar, bu deve dişi bir deve midir, erkek deve midir söylerdi. Dişi ise karnındaki yavrusunun yaşını söylerdi. Bu devenin izine bakar, bu deve aç karnına mı gitmiş, tok karnına mı söylerdi, izden söylerdi diyor. Böyle mütehassıs bir adam. Anlaşma imzalandı, iki deve verecek. Mekke'den çıkartıp dışarıya götürene kadar. Ancak sözleşme imzalandı, Ebu Bekir Sıddık geldi, tamam dedi ya Resulallah, kılavuzla anlaştım, iki deve vereceğiz, tamam. Kılavuz da o gizli görüşmeden sonra kimse duymayacak, kimse bilmeyecek tabii. Mekke'nin ortasına geldiği zaman bir de baktı ki davullar çalınıyor. Kıyametler kopuyor. Duyduk duymadık demeyin. Muhammed'in kafasını getiren, Muhammed'in yerini, yolunu, yönünü bilen bir kimse çıkarsa kendisine 200 deve verilecektir. 200 deve. Bu müşrik adam ve henüz Müslüman olmamış adamdaki şahsiyete bakın, ciddiyete bakın, emniyete bakın, güvenirliğe bakın ki iki deveye sözleşmiş adamlar 200 deve veriyorlar. Vallahi dönüp bakmadı, ben sözümün eriyim, kimseye haber vermem dedi. Bugün böyle kaç tane insan bulabilirsiniz? En değerli Müslüman adam, hacı adam, hoca adam, sakallı adam, pazarlık ediyorsunuz, 1 lira fazla veren oldu mu sözünden dönüyor. Böyle Müslüman olur mu ya? Böyle ümmet-i Muhammed olur mu? Elin bak, müşrik adam, kafir adam, Ureykıt, zındık bir adam ama sözleşmeye sadık kalırım diyor. 200 deve değil 2000 deve verseler ben anlaşmaya sadıkım diyor. Şu adamdaki şahsiyete bak. Bugün o günün kafiri böyle, bugünün Müslümanı böyle değil. Çıkıyorlar Mekke'den, malumunuz, ben ibret olsun diye söylüyorum. Sevir mağarasının içine kadar peygamber ve Ebu Bekir Sıddık yürüyorlar. Mağara. Hacılarımız gidip görmüşlerdir. 2 saatten evvel çıkamazsınız. Öyle yalın, yalçın bir yer ki çıkmak büyük mesele. Çıkmışlar. Mağaranın içine giriyorlar. Mağara böyle mamur bir yer değil, temiz bir yer değil. Kapalı, karanlık, akrepli, yılanlı, zehirli bir mağara. İçeriye giriyorlar. Ama katiller peşlerinde. Adım adım takip ediyorlar. Olsun, Cenab-ı Hak korumaya aldıktan sonra, Allah'ın Resulünü Cenab-ı Hak korumaya karar verdikten sonra kimin haddine? Katiller geldiler. Mağaranın kapısına kadar geldiler ama Cenab-ı Hak oraya hemen bir örümcek sevk etti. Örümcek, hayvanların en zayıfı, bacakları en zayıf, gövdesi en zayıf. Örümcek geldi oraya, kısa sürede hemen bir ağını gerdi, perde gibi ağ gerdi gitti. 2 tane Cenab-ı Hak güvercin oraya sevk etti, güvercinler yuva yaptı, yuvanın içine 2 tane yumurta koydu, beklemeye durdular. Katiller geldi, yaklaştılar, dediler ki ya o buraya ne in var ne cin var, buraya senelerden beri kimse buraya yaklaşmamış, görmüyor musunuz, örümcek ağ yapmış, güvercin yuva yapmış, burada yumurta koymuş, yavrulamaya başlamış, buraya insan gelmemiş deyip geri döndüler. Allah Habibini isteseydi o mağaranın önüne yeleli 2 tane aslan koyamaz mıydı? Allah kadir değil miydi? Ama yeryüzünün en zayıf mahluk olan örümcek de Habibini büyük bir cilveyle korumuştur. Siz ne zannediyorsunuz? Biz peygamberin hayatını bilmiyoruz. Peygamberin siretini, siyerini bilmiyoruz. Nasıl mücadele ettiği bilinmiyor. Bugün çocuklarımız, yavrularımız, hacıların da hocaların da dahil olmak üzere futbolcuların bütün hayatını ezbere biliyorlar ama peygamberin hayatı bilinmiyor. Sorun bir futbolcuyu, ne zaman doğmuş, ne zaman evlenmiş, ne zaman hangi kulüplere girmiş, nereden nereye transfer olmuş, ezbere bütün futbolcunun hayatını çocuklarımız sayıyor fakat peygamberin hayatı bilinmiyor. Bizim neremiz ümmeti Muhammed, Müslümanlar? Yapmayın Allah aşkına. Başımıza gelen belaların, musibetlerin vallahi müstahakkıyız. Eğer müstahak olmasaydık Allah bunları vermezdi. Mümkün değil. Gerçek ümmet olanları Allah korumaya almıştır. İşte Habibi, işte Resulü, işte Sıddık-ı Ekber, Ebu Bekir Sıddık. Kim dokunabilmiş kıllarına? Güvercin. Nedir yani mahluk olarak? Örümcek nedir? Kur'an-ı Kerim'de örümcek suresi var. Suretül Ankebut. Ankebut örümcek demektir. Ve ayette diyor ki İnne evhenel büyüti lebeytül ankebut. Yeryüzünde örümcek ağından daha zayıf bir şey yoktur diyor. Ehven. Evhen. En zayıf örümcek ağı. Habibini düşünün ki dünyaya ibret olsun diye en zayıf dediği örümcekle peygamberi korumaya almıştır. Allah neye kadir değil? Yeter ki ümmet olalım. Yeter ki şahit olalım, örnek olalım, numune olalım. Yeter ki ciddi olalım. İşte yarın Miraç gecesi mesela. Hazırlığımız nedir? Miraç gecesi düşünün. Öyle muhteşem bir gece ki Kur'an'la sabit. Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescid-i Aksa. Yani Miraç'ın güzergahını nereden nereye cereyan ettiğini Kur'an-ı Kerim anlatırken Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'dan bahsediyor. Bugün Mescid-i Aksa'nın halini bilmeyenimiz yok. İsrail'in elinde vallahi köle, İsrail'in elinde tutsak, İsrail'in elinde esir Mescid-i Aksa. Hepiniz biliyorsunuz. Altını oymaya çalışıyor. Tünel kazıyor ki bu mescit çöksün de Müslümanlar burada bir hak iddia etmesin. Bütün dünyanın göz önünde oluyor bu işler. Hani ümmeti Muhammed? Hani Miraç gecesinin sahipleri? Hani bu gecenin şerefine nail olacak insanlar? Yarın Miraç gecesi. Ne olacak peki? Miraç gecesi gece olmaya devam ediyor. Ama ümmeti Muhammed ümmet olmaya devam ediyor mu? Miraç gecesinin fazileti yerinde ama ümmeti Muhammed'in adaleti yerinde mi? Emniyeti yerinde mi? Yeryüzünde en güvenilir insanlar ümmeti Muhammed olabiliyor mu? Mazlumlara yardım edebiliyor muyuz? Zalimlerin zulmünü önleyebiliyor musunuz? Ümmeti Muhammed olmak kolay bir şey değildir. Şefaat istiyoruz. Şefaat istemek için aynen onun istediği kıvama gelmek lazım. Onun istediği kıvama, onun istediği kıyama, onun istediği dereceye, seviyeye gelmedikçe zaten talip olmamız mümkün değil. Kardeşler, alemi İslam'ın durumu vallahi yürekler acısıdır. Alemi İslam'ın başında 600 sene hilafetiyle 3 kıtada liderlik, önderlik yapmış olan bizim milletimiz, Türk milleti bakın ne hale gelmiş durumdadır. Azıcık varlığımızı müzakere edelim, halimizi müzakere edelim, kendimizi muhasebe altına alalım. Şu milletin haline bakın Allah aşkına. Şu milletin içine düştüğü hale bakın. 3 günlük dünyanın içinde o verdiğimiz kavgaya, mücadeleye bakın. Sıkıntılara bakın. Enflasyona bakın. Daha dünyada rahat değiliz. Din adına, İslam adına hiçbir hareketin içinde değiliz. Yüreklerimizi korku sarmış. endişeler, dünya meşakkatı, dünya ile uğraşmalar, didinmeler, çırpınmalar elimizi ayağımızı bağlamış. Dünya meşguliyeti kalbimizi işgal etmiş. Namaz kılarken bile çoğumuzun kalbi vallahi atölyede, dükkanda, mağazada kalıyor. Müşteriyle meşgul oluyor. Allah'ın huzurunda olduğumuzu farkında değiliz. Alem-i İslam'ın hali yürekler acısıdır. Bu şekilde yeryüzü insanlarına şahit olma vasfımız tartışılmalıdır. Örnek olma sıfatımız tartışılmalıdır. Yeryüzündeki insanlar Müslümanlara bakarak hizaya gelecekler. Müslümanlara bakarak kendilerine şekil düzen verecekler. Allah öyle söylüyor. لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahit olasınız, örnek olasınız, numune olasınız, onlara yol kılavuz olasınız diye ben sizi ümmeti Muhammed yaptım diyor. Ümmeti vasat olmak kolay bir şey değildir. Beşeriyetin kantarı, terazisi biz olacağız. Ümmetlerin amelleri bize göre tartılacak. Ümmeti Muhammed görüyorsunuz dünyada en son gelen ümmettir. Yani insan soyunun yeryüzünde ümmet olarak en son gelen ümmet biziz. Bizden sonra başka ümmet olmayacak. Yeryüzüne en son gelen peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Amenna ve saddakna. E tabi en son gelen ümmet de ümmeti Muhammed'dir. Yarın hesap gününde bakınız ümmeti Muhammed'in özelliğine bakın. Güzelliğine bakın ki mahşer meydanına insanlar toplanacak. Amenna. Mahşer dediğimiz bütün insanların toplandığı alana sırayla bütün milletler, ümmetler gelecek. Her ümmet tabi olduğu peygamberle gelecek, önderle gelecek, imamla gelecek. Dünyadaki düzene göre mahşer meydanına en son gelmesi gereken ümmet, ümmeti Muhammed olması lazım. En son gelmesi gereken. Çünkü dünyada en son gelen ümmet, ümmeti Muhammed'dir. Mahşer meydanına da en son gelmesi gereken ümmet, ümmeti Muhammed olması lazım. Aklen öyle söylüyoruz. Sıraya göre, kuyruğa göre, nöbete göre, bekleyişe göre mahşer meydanına en son ümmeti Muhammed gelmesi lazım. Fakat öyle değil. Hepiniz de biliyorsunuz ki mahşer meydanına Hazreti Adem'in soyundan hiçbir insan, hiçbir peygamber gelmeden evvela mahşer meydanına Hazreti Muhammed Mustafa gelecek. Allahümme salli ala Muhammed. Hazreti Adem'den evvel kainatın efendisi mahşer, yani hesap meydanına, hesap alanına gelecek. Öyle bildiriliyor. Aynı şekilde dünyada en son yeryüzüne geldiği ifade edilen ümmeti Muhammed de bütün ümmetlerden önce mahşere getirilecek. Yani ümmeti Muhammed'den evvel dünyadan geçmiş o kadar ümmetler mezarda yata yata yata yata binler, yüz binlerce sene yatmışlar. Mahşere en evvel gelmeleri lazım, gelmeyecek. En son gelen ümmet mahşere en evvel gelecek. Niçin? لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahitlik etmek için. Vallahi mahkeme-i kübrada terazi ümmeti Muhammed'e göre kurulacak. Neredesin ey ümmeti Muhammed? Terazi, amellerin ölçülmesi, peygamberlerin nübüvvetlerini eda etmeleri, diğer ümmetlerin selameti, adaleti, emniyeti, şahsiyeti ümmeti Muhammed'e göre mahkeme edilecek. Nasıl ki mahkemeye şahitler sanıklardan evvel getirilir. Şahit olmasa mahkeme olmaz. Mahşerde de ümmeti Muhammed herkesten evvel mahşere getirilecek. Çünkü şahittirler. Örnektirler, kıyastırlar, mukayese unsurudurlar. Böyle olmadıkça ümmeti Muhammed olmamızın özelliği kalmıyor kardeşler. Ezan-ı Muhammed'i okundu, hava soğuk, uzatmayayım. Bu konuya çok ağırlık vermek lazım. Ümmet-i Muhammed'in şahsiyeti, haysiyeti, hürriyeti, özgürlüğü, adaleti çok muazzam münakaşa edilmelidir ve yeryüzü Müslümanları kendilerini şu üç ayın içinde hesaba çekmelidir. Allah ümmet-i Muhammed'e muhasebeye çekilmeyi nasip eylesin inşallah. Nefsini muhasebe etmeye. Allah nasip ederse yarın akşam Kadir gecesi dedik. Yarın akşam yatsı namazından sonra inşallah, namazdan evvel de sohbet olacak ama yatsı namazından sonra yine burada inşallah Miraç gecesi ihya edilecek. Çoğunuz gördüğünüz, duyduğunuz gibi güzel bir gece, Miraç gecesi içtiması olacak. Allahu Teala şimdiden bu geceye katılan kardeşlerime Miraç'ın mükafatını ihsan eylesin inşallah. Önümüzdeki cumaya tekrar aman zaman olursa, herhangi bir hadise olmazsa, hayatta olursak, çünkü zaman, memleketimiz öyle bir zaman ve zemin içinde ki kimsenin akşama ne olacağı, sabaha ne olacağı belli değil. Onun için zaman olursa, hayatta kalırsak diyorum, haftaya devam ederiz inşallah. Allahu Teala bizi kulluğundan çıkarmasın. Kendi yolundan ve yönünden saptırmasın. Başka yollara, başka yönlere bizleri kaptırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.